الذي يؤمن بالله تبارك وتعالى أم باي أنا مؤمن الله سبحانه وتعالى حكيكم وامين كما ماض إن فاسكم وامين كذلك أتم فرقشتنكم وامين في أنكم فات نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنا قوة أنا فاني أوامر الله نكجي تنبالي نهال مكتفي الله سبحانه وتعالى أكي وحانة جيني أنباتو أنا كلين من السترجية زيد يكون كبت رحمة يا الله كذلك نرد ذاتي نمشي أمو إنجيز كبت جمعيات يا فيقو نامو يفوشي نامو يتنبالي نعذبيات من جمعي متون كوي ولي أنباو يكون شاء الله سبحانه وتعالى واو ومعيديوة kwa ahadi ya kweli na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye hao amewaahidi kufanikiwa na kufuzu. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu, al-Islam, Uislamu huu ambao sisi leo tuko nao, kwa wale ambao wamejaliwa kuzaliwa katika Uislamu na wale ambao wakalinganiwa wakaufahamu wakaingia katika Uislamu, tufahamu ya kwamba Allah tabaraka wa taala khaliqu samawati wal ardh, muumba wa mbingu na ardhi, yeye hakuchagua dini yoyote kwa viumbe wa mbinguni na ardhi ومانتو نمشو اسبقوا الله سبحانه وتعالى علي وشبو يا وإسلام وإسلام نيو نيو مكوبة أما من آدم كان يمشو ناو كتك دنيا هي وإسلام نيو جينو أمبارو أما يسايني منياتي أكا وفنياتاز حق يكو وفنياتاز عن بشارة على مشارا جيما كتك دنياه كذلك وفي الآخرة وني الله تبارك وتعالى حكم فيك ولكم توما نبي يوت ولم توما يوت إلى يي على انفليتنا كم توما هو إسلامه الله جل وعلا حكم فيك ولكم سوى ولكم توما نبي يوت ولم توما يوت كتك ومانزل ومشو إسبقوا alimtuma ali aufikishe na autangaze Uislamu huu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake Qur'an akisimulia hikaya ya Nuh alayhi salatu wassalam, akasema Allah tabaraka wa ta'ala kumhusu Nuh akisema wa umirtu an akuna min almuslimin. Nabiullahi Nuh أمبالي أول رسول ألي يتمس الله تبارك وتعالى ألي يتونينا الله سبحانه وتعالى ويقوى لندنيا بيوم وانا أدام تكتو إسلام نقوى تشارنا الشرك نبي ومانت ومانت ومانت ألي يتمس وانا أدام تكتو أرض نبي نوح عليه السلام أنا سيما نميم من أمشنا الله تبارك وتعالى niwe miongoni mwa Waislam. Waislam, tufahamu ya kwamba Uislamu huu dini Ibrahim al-Khalil alayhi salatu wassalam, Uislamu pia sawa ndio dini ya Ibrahim al-Khalil alayhi salam, pale Allah alikusema kwenye Qur'an وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أنا فيما الله جل شانه أتتكم مشيئة حديث إبراهيم الخليل alipokuwa yeye akiinua msingi wa al-Kaaba na mwanawe Ismail huku akisema rabbana taqabbal minna innaka antas-sami'ul 'alim, kisha wakasema rabbana waj'alna muslimaini lak, ya Allah bwana mlezi, ee mola wetu tujalie sisi kwamba ni wanyenyekevu wawili waislamu wawili kwako wewe, wa min dhurriyatina ummatan muslimatan lak kadhalik, na katika kizazi chetu ambacho tutakizaa kuanzia watoto na wajukuu na wajao wote wenye umma wenye kunyenyekea kwako wawe ni waislamu. Ikadirisha aya hizi ya kwamba Uislamu ilikuwa ndio dini ya Ibrahim na mwanawe Ismail alayhi salatu wassalam, walislam huwa dini ya Yaqub alayhi salatu wassalam. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim an kuntum shuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahan wa ilaha aba'ika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Anasema Allah jalla shanu, au nyinyi mlikuwa mashahidi, au nyinyi mlikuwepo wakati ambapo alikuwa anafikiwa na umauti Yaqub, wakati Yaqub alipokuwa anafikiwa na kifo pale aliposema kuambia kizazi chake, kuambia wanawe kitu gani na nani mtakayemwabudia baada ya mimi kufa. Halu watoto wakasema naabudu ilahaka, ya baba tutaendelea sisi kumwabudia mwabudiwa wako ambaye ni mola wako, wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, ambaye ni mwabudiwa wa wazazi wako wa zamani kuanzia Ibrahim na Ismail wa Ishaq ilaha wahida, ambaye ni mola mmoja, wa nahnu lahu muslimun, na sisi kwake ni Waislamu. Uislamu ulikuwa ndio dini ya Yaqub alayhi salatu wassalam, kadhalika Islam huwa dini ya Isa alayhi salam, pia Uislamu ikawa ndio dini ya Isa ibn Maryam alayhi salam. Qala Allahu ta'ala falamma ahassa Isa minhum al-kufr qala man ansari ila Allah qala al-hawariyun نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وإسلام فيها لأبي عيسى ابن مريم عليه السلام قال الفسيمة فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. نبي عيسى ابن مريم alipowauliza wana wanafunzi wake na wasaidizi wake alipotaka kumsaidia kwamba wao wampe msaada waenaye katika dawa, alipoona kaswa na shida ya Bani Israeli, akauliza Nabii Isa man ansari ila Allah, qala alhawariyun, wakasema wale wanafunzi wake nahnu ansaru Allah, sisi ni wakumnusuru Allah tabaraka wa taala, bimaana atamsaidia Nabii Isa kufanya kazi ya kulingania na kuelekeza watu kwa Allah na kuinusuru sheria ya Allah tabaraka wa taala. Wakasema amanna billah, sisi tumemwamini Allah tabaraka wa taala, washhad bianna muslimun, nashuhudia kwamba sisi Muislam. Walislam huwa dini Musa alayhi salam, kadhalika Uislam ndio dini ya Musa عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى عنه أن سيما الله تبارك وتعالى كم حص نبي موسى في القرآن في سورة يونس أكسيما قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. أكسيما نبي موسى أين وتوانه أين وتوانه إكوانيه قائل مما من الله تبارك وتعالى enyi watu wangu, ikiwa kweli nyinyi mwamini Allah tabaraka wa taala, juu yake tegemeeni. Fa alayhi tawakkalu, juu ya Allah mtegemeeni. In kuntum muslimin, ikiwa nyinyi kweli ni Waislamu. Maneno haya anayesema Nabii Musa akiwaambia kaumu yake na watu wake katika zama zake, wa nahnu bihaja, na sisi hivi leo tuna haja kubwa sana katika zama za leo kuambiana baina yetu maneno ya kisawasawa من ni haki man ni kweli, tuamiane ya kaumana, tuwaambie jamaa zetu, enyi watu wetu, enyi jamaa zetu, in kuntum amantum billah, ikiwa kweli nyinyi mmeamini Allah tabaraka wa taala, fa alayhi tawakkalu, juu ya Allah tegemeeni, in kuntum muslimin, kama kweli nyinyi waislamu. Leo ukiangalia akhwali za waislamu, ukiangalia hali za waislamu waliosema amanna billah, tumemwamini Allah tabaraka wa taala, lakini tawakkuli zao kutegemea kwao, kila mmoja anaamini kazi, mwingine aamini cheo, mwingine aamini nguvu, mwingine aamini umaarufu, mwingine aamini chochote anachokiamini, na wengine baya zaidi wakaacha kutegemea kwa Allah tabaraka wa taala, wakachukua asbabu lmashrua katika tawakkuli kwa Allah subhanahu wa taala, wakajiingiza katika mambo yasiyofaa, katika mambo ya siasa, katika mambo ya hizbiyat, katika mambo ambayo Uislamu umekuja kutabara nayo na kuwakofisha watu na kuwasemea watu wakae mbali nayo, kwa sababu wakiingia wanavunja tawakkuli yao na kutetereza bali kudhoofisha imani yao kwa Allah subhanahu wa taala. Ndugu zangu Waislamu, katika mujtamaa wetu wa leo, tukiangalia hali za Waislamu wale ambao wamesaliwa katika Uislamu na ambao wamelinganiwa wakaingia katika Uislamu kwa dawa, lakini ukiangalia hali zao ile imani yao kwa Allah tabaraka wa taala, kwa sababu ya kukosa kuifungamanisha kadhalika kuizungushia imani yao na elimu ya kisheria, elimu ya kumjua Allah tabaraka wa taala, elimu ya kumjua Mtume alaihi salatu wassalam, elimu ya kuja Uislamu kwa adila zake katika ibadat, kadhalika katika aqaid na muamalat, utaona Uislamu namna hali zao zinapokuwa duni siku baada ya siku, kama kwamba wao hawamwamini Allah tabaraka wa taala, ambaye ndio Allah wa kweli, Allah wa haki. Hii ni kwa sababu alkhalal laysa fi lislam walakina alkhalal minna, kosa halipo katika Uislamu bali kosa lipo katika siku Islam, kwa sababu ya kutokuamua maamuzi sahihi katika wakati mwafaka ya kurejea kukakaa katika madari wa halakati lilmu wa majalis dhikri, kuweza kuujua na kuufuatilia na kuusoma, baadaye tukautekeleza Uislamu kama sheria ambavyo imekuja kutasisi tutekeleze katika Uislamu. Ikhwani fillah, ndugu zangu katika Uislamu, ndugu zangu Allah tabaraka wa taala, walislam huwa dini Yusuf alayhi salatu wassalam, kadhalika Uislam ukawa ndio dini ya Nabii Allah Yusuf alayhi salam. Qala Allah taala, amesema Allah tabaraka wa taala kumhusu Yusuf kwenye Qur'an, kasema rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min tawil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya tawaffani muslima wa alhiqni bis-salihin. Uislamu kadhalik ndio dini ya Yusuf alayhi salam, amsema Allah tabaraka wa taala akimsimulia Yusuf kwenye Qur'an, akasema rabbi qad ataitani min al-mulk, e bwana wangu, e mola wangu mlezi, hakika wewe umenifanyia katika ufalme, wa 'allamtani min tawil al-ahadith kadhalik, ukanielimisha ukanifundisha katika ile kufanya tafsiri kuagua ndoto na matukio mbalimbali. Sema anta waliyi fi dunia, wewe Allah tabaraka wa taala ndiye walii wangu, ndiye kipenzi changu duniani. Tawaffani muslima, ya Allah nakuomba unifishe mimi kwa Uislamu, wa alhiqni bis-salihin, na akhira utanifikisha mimi akhira, wende ukanisi pamoja ulikutanishe na waja wema. Nasallallahu tabaraka wa taala tawfiq wa sadad. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه, أما بعد, دوغزام الإسلام, فالإسلام كذلك الإسلام نيو ديني ونبي ومشو كيفين في الله تبارك وتعالى خاتم الأنبياء والمرسلين دين نبي محمد عليه الصلاة والسلام. أمسيما الله تبارك وتعالى في القرآن أمسيما اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا ليه نميك من سبينيين اليوم أكملت لكم دينكم ليه نميك من سبينيين وأتممت عليكم نعمتي إن شاء الله كسيما نعم سميزة جيين نعمزان ورضيت لكم الإسلام دينا ما الله يقرادي الله ترضي أخويته وإسلام هو أن يدينيك ورضيت لكم الإسلام دينا نمرضي أمين فنعم نمرضي أخويني الإسلام هو أن يدينيك في الله كسيما ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخر من الخاسرين نيرتي أنباي أتتفتا ناك شبوة ناك فاتا ديني أمرسي الإسلام حيث تقبل يقواتي na akhira yeli miongoni mwa watu ambao waliopata hasara kwa sababu ya kuacha Uislamu katika dunia. Inna dina inda Allah al-Islam, Allah kasema dini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala hajateua wala hajatafuta wala hajifuradhi kwa waja wake duniani na akhera kufuata dini yote isipokuwa Uislamu, na yakasema ni wasia wake, wala tamutunna illa wa antum muslimun, na wala msife isipokuwa mkifa muwe ni Waislamu. Lakini huna yabqa swali, lakini hapa sasa inabakia swali: Uislamu, Uislamu, Uislamu, Uislamu, fama huwa alislam? Ni Uislamu gani ambao Allah tabaraka wa taala aliwatuma nao manabii na mitume akauridhia kwetu? Uislamu ambao kwamba haliko tayari Allah tabaraka wa taala kupokea imani wala ibada yote iliyofanywa nje ya Uislamu. Fama huwa hadha alislam? Uislamu huu ni Uislamu gani? Kwa sababu hii leo kila firqa na kila jamaa wanajitangaza wakijisifia wakijipamba kwa mawali Uislamu na wakiwalingania watu wafuate katika Uislamu wao. Leo Rafidha al-Shia al-Mala'ina wasema wao ni Waislamu, kadhalika al-Mu'tazila, kadhalika na makundi mengineo, adhalika al-Khawarij, kila mmoja anajiona yeye kwamba ana Uislamu. Uislamu ambao Allah tabaraka wa taala aliuridhia kwetu ni Uislamu wa sampuli gani? Je, Uislamu utajulikana na Uislamu utaweza kuufahamu kupitia madai ya watu wanaodai? Au hasa ni Uislamu gani ambao sisi tuwapasa kuwa nao tupate manufaa yake kwanza duniani, kadhalika na akhera? Tukiwaangalia wanawachuoni wa Kiislamu, wanawachuoni wa Ahlusunna Waljamaa katika muallafati wa kutubi zao ambazo wametunga mbalimbali, wakiutambulisha Uislamu kiujumla, kuna taarifa ambazo zinakaribiana, lakini wakasema al-Islam, al-Islam huwa al-istislamu lillah bitawhid wal-inqiyadu lahu bitaa wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Maana ya Uislamu wakasema kwamba Uislamu ni ile hali, ni ile tabia ya mtu kuwa na kunyenyekea, kusalim amri, kujisalimisha kwa Allah tabaraka wa taala yeye mzima mzima, lakini kwa tauhid. Kwa tauhid Muislam lazima aekemele tauhid, amjue Allah tabaraka wa taala fi rububiyyati, amjue Allah tabaraka wa taala fi ilahiyati, na amjue Allah subhanahu wa taala na amkweteshe na amthibitishie fi asmai wa sifati, katika majina yake kadhalika na sifa zake. At-tauhid hiyo ndio jambo la mwanzo ambalo aliyetamka shahada mbili alifanyia kazi nafsi yake, kama baba yeye mwenyewe, kadhalika na watoto wake, kadhalika na hali zake na jamaa zake na wale maduhat, kadhalika aimmatul masajid. Ili hakuna wadhifa wa mwanzo ambao wanausimamia isipokuwa ni kuwafarisha Waislamu na kuwasomesha na kuwalingania katika tauhid ya kumpokesha Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu alulama wakitwambia Uislamu wanasema alislam huwa alistislamu lillah bitauhid, wasfa alinqiyad, kadhalika baraa. Bila ya kwanza kufahamu nini tauhid na haki zake na fadhila zake, na hasari zake, na mtu ajue shiri na maafa yake na balaa zake. Baada ya hapo sasa ndiyo akae katika kumtekelezea Allah tabaraka wa taala katika taa, katika awami, afanye taa ya kuacha makatazo, na baada ya hapo akae mbali na ajitenge na shirki na washirikina. Na shirki na washirikina, hakuna Uislamu ambao Muislamu atakuwa anajisifia nao na anakuwa nao, lakini ukimwangalia katika mlango wa tauhid anakuwa kufuru, anakuwa kufuru, hafahamu chochote katika tauhid, bali kuelewa haelewi, na baada ya kufanyia hivi na yeye anaona hilo sio jambo la mwanzo kulifanyia kazi, wao wakaona mambo sasa kulingania katika umoja au katika tabia au katika mienendo au katika maisha au katika miamala, wakaacha msingi wa kwanza ambao Allah tabaraka wa taala ilikuwa ndio amri yake, maelekezo yake katika jamii al-anbiya wal mursalin, akiwatuma mwanzo alikuwa anawatuma wao na anawaamrisha waende kwa wanadamu na wasomeshe na waone wa bishara katika tauhid, tauhid al-uluhiyya ya kumwabudia Allah tabaraka wa taala bila shirki yoyote, bila shirki yoyote. Idha ndugu zangu wa Islam, katika muda wa juma na khutba ya juma huwezi ukafanua kadhalika ukashirisha maudhui kama inapopasa kutokana na ufinyu wa wakati wake, lakini biikhtisar khulasatu alqawl tuelewe kwamba Allah tabaraka wa taala yeye hakutuma nabii yoyote wala mtume yoyote isipokuwa alimtuma kwa dini ya Uislamu. Uislamu ndio dini ya viungo vya mbingu na ardhi. Allah tabaraka wa taala haiko radhi na hajateua dini yoyote kwa viumbe vyake ila Uislamu, na mitume yote wakalingania katika Uislamu kwa sababu wao walikuwa ni Waislamu. Lakini katika zama za mwisho, katika umma huu, tufahamu kwamba Uislamu wetu ni lazima turejee kukaa kitako, kuusoma na kuuelewa, kuufanyia kazi, ili sisi tuwe katika wale ambao watapata manufaa kwa Uislamu wao katika dunia na akhera kadhalika. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.